گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 190، آهنگ سگاه. دلانگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه ایست بر این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی و شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به سمع می‌رسانیم. از دهلوی، زوغی اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است. بشکاف و دل برون کن، به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

اگر هستی پاید تو هستی، اگر بودی باید تو بودی. Thank you. نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفاست. شما شراب رخان شهر را شراب دهید، شما شراب رخان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست. گمشدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفاست.

همیشه شاد و همیشه خوش باشید.